robotników i po prostu pianistów. Nikt nie wierzy, że się... Nikt będzie... Komunizm będzie trwał wiecznie, ale komunizm nie trwał wiecznie. No i co zrobić? No tutaj po prostu. Ostra rzecz właśnie. Myślę, że są dwie rzeczy, które są tu istotne, bo w tym reportażu pani Beaty podobały mi się te różne głosy, tak? Że był głos dziecięcy, czy jakie pytania zadawali, do czego byli przygotowani, do czego ich przygotowano. I druga rzecz to, co te wspomnienia, które tak się cisnęły panu Januszowi i które zapewne też wiele razy opowiadał. Czyli tak naprawdę jak bardzo takie spotkanie jest pewnym rodzajem schematem czy odegraniem ról. I to, co... No, ja oczywiście uważam, że my tych Rosjan powinniśmy zaprosić oczywiście na te pierogi, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam oni są bardzo podobni do nas. Tak? I to, o czym Marek mówił, to jest wielkie zadanie dla reportażu, żeby pokazać gdzieś, gdzie jesteśmy, na jakieś momenty, gdzie jesteśmy podobni. Jakąś nadzieję w ogóle na sytuację, nie? Nawet przy tym wszystkim, co my dzisiaj wiemy, co się dzieje w Rosji, my tego nie akceptujemy z tą całą wiedzą o Putinie, bo to jest polityka, ale pod polityką jest kultura. Kultura jest czymś ciekawszym, głębszym i kulturą warto się zajmować. A kultura to jest jednak szukanie nadziei, wyjścia z problemu, jaki mamy. Tylko, że to, o czym mówisz, to jest, tak powiem, problem trochę z innego poziomu i trochę z innej tematyki. Tutaj mieliśmy piękny przykład tego, że gdzieś tam ten element związany z historią wychodzi poza tym, że Bolesław Chrobry to tam on zdobył Grody Czerwińskie i naprawdę Szczerbiec, znaczy oczywiście tym Szczerbcem nie otworzył bram Kijowa, ale poza tego typu historie, ponieważ dzieci na przykład nie wiedzą o tym, że największym wynalazkiem ludzkości była pralka. Pralka, która pozwoliła połowie ludzkości zająć się innymi sprawami. Więc jakby to spojrzenie z tej perspektywy władzy, której uczymy się na lekcjach historii, na to spojrzenie zwykłych ludzi, którzy coś przeżywają, według mnie jest bardzo, bardzo istotne i trzeba to przez cały czas o tym mówić i pokazywać. Żebyśmy też nie wylali dziecka z kąpielą. Oczywiście, że ta historia i jaka była prawda o tym i to, jak pani w tej audycji tu ładnie wyciąga głos tych ludzi, którzy po prostu sprawiają, że naprawdę ta historia staje się jakby nam bliska przez tą bliskość tego pojedynczego losu człowieka jest bardzo piękne, ważne i ciągle oczywiście warto też to przypominać, więc żebyśmy starali się być obiektywni, chociaż trochę. Bo obiektywnie to ja bym na przykład chciał usłyszeć głosy ludzi, którzy przeżyli rzeź Woli i żeby ona też była w powstaniu, Muzeum Powstania. Ja się z kolei cieszę, że tutaj doktor Wasilewski sprowadził dyskusję do tematu relacji nie tych może międzynarodowych, o tym jak powinniśmy myśleć o Rosjanach, czy oni o nas, ale właśnie relacji tych wewnętrznych. I o tym chyba był ten reportaż, o relacji tego pokolenia już gdzieś odchodzącego i tego pokolenia, które dopiero będzie zdobywało niedługo świat. Jest to chyba to, czym powinien się zajmować reportaż współcześnie. O tym, żeby spajać społeczeństwo i żeby być tym, czym kiedyś były te wspólne spotkania przy ogniskach starszyzny plemiennej, która przekazywała gdzieś swoją wiedzę tym młodszym pokoleniom. Teraz jest internet, są media, które są różnej jakości, stąd młodzież czerpie wiedzę o świecie, a może właśnie powinno się wrócić do takich spotkań i o tym jest ten reportaż, o bardzo pięknym spotkaniu pokoleń, które się może nie do końca jeszcze rozumieją, ale może zaczną kiedyś i coś z tego wyniknie. Może właśnie

No, czyli była takim sporym dzieckiem, jeśli nie powiedzieć największym. W każdym razie była największą paszczą, że tak powiem, później w pokoju, później w którym leżałam. I pamiętam tylko, jak w nosidełku na pierwsze wolne wybory ciebie niosłem. Pogoda będzie typowo wyżowa, a to oznacza, że możemy zaplanować popołudnie na świeżym powietrzu. Wszyscy oczekują nowej konstytucji. Prace nad nią już się rozpoczęły. Polska pod unijną kontrolą. Polskie prawa to nie zabawa. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Nasz kraj pod lupą Unii. A więc będziemy dalej zmierzać w kierunku demokracji. Demokracja! Demokracja! Pierwsze wolne wybory. To znaczy, one nie były całkiem wolne. To była zmowa okrągłego stołu. It's been seven hours. Była robota i trzeba było ją wykonać. Poszłam, urodziłam, jestem do tego przystosowana biologicznie, ewolucyjnie, bo ja jestem magister biologii. Biologicznie, ewolucyjnie, wszystko zadziałało, koniec. Natomiast jakieś tam dorabianie różnych takich filozofii, tam najpiękniejszy dzień w moim życiu. Srutotot. Nothing compares 29 marca 1990 roku, w czwartek, urodziłam się ja, Aleksandra Samborska. Autorka audycji pod tytułem 9308 dni demokracji. 31 marca tego samego roku, w sobotę, na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia królowała właśnie ta piosenka. No tak jak Państwo sami słyszeli, Aleksandra Samborska, 9308 dni demokracji. Autorka prawdopodobnie jest z nami gdzieś w Polsce, ale telefonicznie połączona. Dobry wieczór, słyszymy się? Słyszymy się. Fantastycznie. Dobrze, że Pani nie śpi jeszcze o tej porze. Jeszcze nie śpię, ale siedzę w łazience hotelowej, żeby nie obudzić koleżanki. No to nieźle, nieźle. Całkiem nieźle, wiem. Dobrze, że Pani jest, bo być może będzie Pani w stanie odpowiedzieć na pytania osób obecnych w studiu. No wszyscy słuchali z zapartym tchem i ciekaw jestem opinii gości w studiu. Ja też. Kto zaczyna? Cisza zapadła. Nie, bo a tak, jednak. Jak się nie wskaże palcem, to oczywiście jest trudno. Dobry wieczór. Dobry panią. Wieczór. Dlaczego pani tak powiązała siebie z tą demokracją? Bo to było takie dosyć ciekawe, takie rozpięcie między tym tramwajem, a tym, co się działo w Polsce. Nie? A w ogóle było takie, zadanie było takie, żeby znaleźć coś, co się wydarzało. Że tak powiem, no w czasie, w którym przychodziliśmy na świat, przychodziłyśmy na świat. No i akurat ja znalazłam fragment audycji powstającej dopiero TVP Wrocław regionalnej. I pierwsze wiadomości traktowały właśnie o tym, że dopiero konstytuował się, że tak powiem, no w zasadzie nowy rząd miał się stworzyć, tak? I zaczęto debatę nad Trybunałem Konstytucyjnym, co spinało mi się bezpośrednio z tym, co działo się wówczas w Polsce, ponieważ ta audycja powstawała no dobry rok temu zakładem, więc wtedy akurat no wiadomo, jaka była sytuacja. No i pomyślałam sobie, że to taka ładna kamerka. Mam nadzieję, żeby brzmiało. Mnie się podobało niezwykle użycie przez panią materiałów archiwalnych, ale też cały czas dla mnie zagadką jest, skąd pani wydobyła te nagrania. Przez całe życie nagrywała. Tak, dokładnie. No, prawda jest taka, że mamy internet, prawda, i różne kanały, którymi możemy jakoś operować. Czyli mówi pani o tym, że wszystko jest w internecie. Tak, nie wiem, na ile swobodnie mogę mówić o źródłach moich archiwalnych odkryć, ale myślę, że raczej gdzieś tam próbowałam przez różnego rodzaju wyszukiwarki wpisywać właśnie wiadomości, tam marzec 90 rok, jakieś takie, no i reklamy tak niezapomniane, które w zasadzie też doszły na ostatnim etapie naszych prac z panem Januszem. No tak, pracowaliśmy nad tym dość długo, ale też ciągle nie wiem, jak rodzice odebrali pani pracę. No w porządku. Myślę, że znaczy, oczywiście post factum stwierdzili, że gdyby tylko wiedzieli, jaką skalę to przybierze i że tak powiem, gdzie to się znajdzie, to oczywiście dużo bardziej by się przyłożyli do swojego zadania, ale myślę, że właśnie na tym to polegało, żeby po prostu powiedzieć tak zupełnie od siebie, siedząc przy kuchennym stole i zresztą tam w wypowiedzi mojej mamy na początku słychać tą pralkę, która w łazience pierze i tak mniej więcej między jednym a drugim daniem po prostu poruszyć temat, który de facto polecam poruszyć chyba każdemu, bo nie sądzę, żeby to pytanie pojawiało się zbyt często, a później okazuje się, że no, jest na nie za późno. Więc tak de facto naprawdę bardzo doceniłam to zadanie, tak jak na początku byłam jakaś taka nie tyle sceptyczna, co przerażona tym, bo jednak był to ogrom pracy. Tak później doceniłam jednak, że dowiedziałam się mnóstwa szczegółów, o których bym nie miała pojęcia i których zresztą też nie wszystkie znalazły się w tej audycji oczywiście. Komentarze ze studia? Pytania? Mnie się bardzo podobało. Podobało mi się, bo zmusiłaś mnie do tego, żebym się zastanowiła, jak wyglądał dzień moich narodzin. O, właśnie o to chodziło. Bo właściwie każdy wie, gdzie, kiedy, z narodziców, ale nigdy się nie zagłębiamy aż tak głęboko, jaka była pogoda, jak co tam się wtedy działo w polityce, w gospodarce i bardzo mi się podoba takie podejście. Jest to taka praca detektywistyczna, ale bardzo przyjemna praca detektywistyczna. Naprawdę tak. Zaimponowałaś mi. To tutaj ukłony się należą przede wszystkim prowadzącym, tak? W sensie prowadzącym nasze zajęcia, bo sama pewnie bym na to nie wpadła, na tak genialny w swojej prostocie pomysł. Ja z kolei jestem ciekaw, czy piosenka Sinéad O'Connor wtedy była na pierwszym miejscu list przebojów? Tak, programu Trzeciego Polskiego Radia, 2 dni później. O, proszę. No, czyli wszystko się zgadza. Dla mnie było ciekawe, oczywiście to cała ta historia związana z tramwajem, później z tym, że jednak ojciec musi zostać, że to nie było takiego wstępu jak dzisiaj, więc nie tylko kwestie, że inne reklamy, inne piosenki, ale też cały taki element socjologiczny, a wiem, że akurat Ola Samborska jest dobra w tym w socjologii, etnografii, więc on się tutaj pojawił tak mimochodem, ale bardzo sprytnie wpleciony w to, że inaczej się rodziło, inaczej się miało dzieci. Dzisiaj, jeżeli ktoś rodzi i wybiera się tramwajem, no to jest, no inaczej się o tym myśli, więc to też jest bardzo ciekawe, w jaki sposób wcześniej się żyło, tak, z tą ciążą i z myślą o dziecku i z tym, jak to się wszystko robiło. Mnie się szalenie podoba ten montaż, kiedy właśnie strasznie precyzyjny i finezyjny, kiedy mama z tatą dopowiadają dosłownie po jednym zdaniu, prawda? A widzimy go z dwóch punktów widzenia. To się nie tylko staje wiarygodne, ale w moim przekonaniu ma taką dużą ekspresję, taki sposób montażu. Także gratuluję, ale chcę powiedzieć co innego, że słucham ludzi, z którymi miałem zajęcia już pewien czas temu i z taką ogromną, wielką przyjemnością odczuwam, jak oni się zmieniają, bo trochę ta audycja nasza, trochę product placement mi przypomina, że tu reklamujemy laboratorium, prawda, żeby ludzie przychodzili do naszej dokumentalistyki, ale myślę, że w tym jest coś więcej, takie po prostu strasznie fajne, odkrywam swoich studentów po jakimś czasie, że oni tacy, kurczę, takie mądre rzeczy mówią, że tacy są inni niż wtedy, kiedy myśmy z nimi rozmawiali, bo oni przychodzą tak, że przez 3 dni są dorośli, a przez 2 dni są z powrotem dziećmi, jak w szkółce niedzielnej. A tu nagle słucham tych audycji, mówię, Boże kochany, to on już warto tak, było. To on, tak, że czasami te kłótnie, te awantury, wszystko, co my przeżywamy, że jak ostateczny efekt jest taki, że ludzie idą w górę, prawda, to ogromna, wielka frajda. I tak jest w tym przypadku. Bardzo się cieszę, że mogę tego wysłuchać. No, dziękuję bardzo. Dziękuję pani Olu, że zechciała pani. Ja też dziękuję. O tak późnej porze z nami się połączyć. Słuchają państwo audycji Laboratorium Reportażu w Trójce. Laboratorium Reportażu w Trójce. No właśnie, słuchają państwo Laboratorium Reportażu w Trójce i mieliśmy dzisiaj na początku naszego spotkania całkiem świeże nagrania. To, co teraz państwo usłyszą, to również jest stosunkowo świeże nagranie, ponieważ w sobotę w Warszawie z koncertem występował Robert Kacprzycki, autor śpiewający, więc wykorzystałem moją obecność na koncercie, żeby po koncercie zapytać go o piosenki jak reportaż. Czy ma w swoim repertuarze coś takiego? Czy może któryś ze swoich utworów w ten sposób określić? No i to jest pierwszy fragment na ten temat. Co pan piszesz w tym zielonym kapowniku? Co pan piszesz, co pan słuchasz, co pan ludzi podpatrujesz? Czy pan wariat, czy pan kapuś, czy poeta? A poeta, no to wszystko już rozumiem. Można by rzec, że moja tak zwana kariera na studenckim festiwalu piosenki zaczęła się od piosenki Sylogizm o poetach pierwszy. To jest taka opowieść, którą zaczerpnąłem bezpośrednio z rzeczywistości, mając dokładnie zielony notatniczek, mając dokładnie jakiś tam przyrząd do pisania. I jadąc dokładnie pociągiem, w którym naprzeciwko mnie siedział taki, no taki, żeby filister, można by rzec, czyli ktoś, kto nie zajmuje się poezją ani niczym takim, i strasznie mi się przyglądał, co robię, ponieważ ja sobie pisałem jakiś tekst, pewnie jakiś wierszyk, i on tak intensywnie mi się przyglądał, więc ja zrobiłem coś w rodzaju nie tyle rozmowy z nim, co wniknięcia w jego ewentualne spojrzenia, czyli kolejne sekwencje w piosence były dogłębnymi rozczytaniami mnie, co ja piszę w tym zielonym kapowniku, co ja piszę, czemu słucham, czemu ludzi podpatruję. Czyli jakby wskoczyłem w jego głowę, ponieważ on na końcu wypalił mi tam, co pan tak bardzo zgrzesz. To, co sobie wymyśliłem, że on tak na mnie patrzy, bo oczywiście to było w czasach, kiedy jeszcze widziało się, postrzegało się ludzi piszących gdzieś w kącie czy w notatniku jako kapusiów, no bo były to czasy kapusiów, no teraz się to robi smartfonem pewnie, więc przypuszczam, że to jest jeden z rodzajów przeze mnie ujętych reportaży uczestniczących, bo byłem częścią tego zdarzenia. Oczywiście puenta jest moja i jakby to spostrzeżenie, że nasza twórczość literacko-poetycka jest z punktu widzenia kogoś, kto nie pisze, nie czyta i ma to gdzieś zbędna. Zrobiłem zakończenie jako trochę kapuś, trochę wariat, więc poeta. Wydawało mi się dosyć poetyckie. I jakoś zamykało pewną obserwację, czyli tytuł Sylogizm o poetach pierwszy oczywiście nie dotyczył naprawdę poetów, tylko tego, jak się ich postrzega, ponieważ ja jestem też prostym człowiekiem z ludu i nie jestem dzieckiem inteligenckiej rodziny, w której pisanie było czymś wskazanym, tylko rzekłbym, jestem dziwną naroślą na rodzinie, bo moje pisanie się wzięło z czytania, a potem postrzegania. Ej poeta, czego głupio jakoś patrzysz? Przez patrzałki, przez te czarne, zakurzone okulary. O czym myślisz tak się głupio, uśmiechając? Co tam bazgrzesz? napisem czarnym. Ty poeta, napisz lepiej coś o życiu, że jest szary i do dupy zresztą po co. Tak tu mówię, wy najlepiej ponoć wiecie, że jak źle jest, to się wódę chleje nocą. Wy poeci niby lepsi kulturalni, bo w gazetach was drukują w książkach grubych. Nikt tych książek nie kupuje, no to po co tak rysujesz w tym zielonym kapowniku? Zielonym kapowniku. Co ja piszę, czemu słucham, czemu ludzi podpatruję. Trochę wariat, trochę kapuś, więc poeta, nie rozumiesz. Ja też tego nie rozumiem. Robert Kasprzycki, no myślę, że kącik piosenka jak reportaż będzie powracał w naszych spotkaniach. Wprawdzie jeszcze nie ma w laboratorium reportażu zajęć z piosenki, ale... Będą. O piosenkach się zdarza rozmawiać czasami na zajęciach, po zajęciach. Tak, no nie tylko zdarza się rozmawiać, ale piosenki mają w sobie bardzo duży potencjał takiego zamykania czasu. Jeżeli sobie to, co my zwykle robimy, to jest analiza piosenek o Warszawie i no, czy w ogóle różnych piosenek o jakichś miejscach. I jeżeli się spojrzy na piosenki o Warszawie, to tam są bardzo różne relacje z miastem, począwszy od takiego miasta, partnerki z międzywojnia, po miasto, które umiera jakaś bliska osoba, po miasto, które jest obiektem, nad którym się wykonuje pracę, po miasto, które jest obce, tak, w tych piosenkach Monika Staszczyka, który pochodził z Częstochowy i mieszkał w Akademiku na Kicu, czy miasto, o którym śpiewa Beata Kozidrak, że Warszawa jest jakaś dziwna, tak? Czyli inne osoby tworzą to w innym celu, w innych relacjach i te piosenki jakby pokazują za każdym razem taki moment w życiu miasta, który jest najbardziej dojmujący i najwięcej stwarza takiej przestrzeni emocjonalnej do wyrażenia się, więc myślę, że coś takiego jest w piosence, co jest niewyrażalne w innych mediach. Czyli nad piosenką warto się również pochylić. Nie tylko nad piosenką, o czym za chwileczkę się Państwo przekonają, bo teraz przechodzimy do tej fazy naszego spotkania, w trakcie której będziemy omawiać książkę, która niedawno się ukazała. Jak twierdzi Marek Miller, to książka niezwykle ważna. Laboratorium reportażu, metoda, praktyka, wizja. I nie jest to książka popularno-naukowa, to jest praca stricte naukowa. Tak? No to doktor Wasilewski powiedział, że ona jest naukowa. Dla mnie po prostu jest pewna wielka radość, że jakby tyle osób wypowiedziało się na temat laboratorium. Strasznie ważna, bo ona podsumowuje pewną myśl, bo zawsze uważałem, że dziennikarstwo to jest takie dwutakt. Z jednej strony opisujemy rzeczywistość, to jest nie do opisania, prawda, ale próbujemy to zrobić. Ale z drugiej strony temu opisowi winien towarzyszyć stała refleksja. No i to jest taka książka, która jest pełna refleksji, no. No tutaj przed chwilą Leszek Nurzyński powiedział, że to nikt tego nie będzie czytał. Być może, ale rozmawiałem z ojcem Jackiem w sali i mówię mu, takie piszemy książki, nikt tego nie czyta. On mówi, te książki nawet nie rozcięte są bardzo ważne, ponieważ one są gdzieś w bibliotekach i może kiedyś ktoś je otworzy, może ktoś rozetnie te książki i one odegrają swoją rolę. Ale myślę, że akurat rozdział Leszka Nurzyńskiego o micie Bazaru Rożyckiego to ktoś przeczyta, bo jedna rzecz, że ty zrobiłeś wielki, nie wiem jak to powiedzieć, wielką pracę dotyczącą ty razem z całymi zespołami osób, po prostu gmeraliście w tym, kopaliście na tym Bazarze Rożyckiego jak jacyś archeolodzy. Tyle, że nie w ziemi, a we wspomnieniach, w jakichś fragmentach, w jakichś dokumentach, no to była olbrzymia praca etnograficzna, jakaś taka rekonstrukcja całego mitu Bazaru i Leszek dosyć ciekawie to uchwycił. Prawda? Zrobił na tym pracę magisterską i postawiłeś mu piątkę. Wiem, że po prostu rzadko kiedy po prostu robisz coś podobnego, dlatego to rzeczywiście zdarzyła się rzecz niezwykła, a on w międzyczasie z takiego faceta, to ja mam 5 zł za niego nie dał, no po prostu wyrósł na bardzo ciekawego, początkującego intelektualistę. To też jest niesamowita historia. Chwalone się podobno psuje, ale no, bardzo mi miło to słyszeć. W każdym razie no, my wciąż grzebiemy na tym bazarze. Tak już grzebiemy kilka dobrych lat. 7. 7. No ja trochę chyba mniej. Myślę, że 5. Ale wciąż się dogrzebujemy do nowych rzeczy. Mało tego. Szukamy coraz to nowej formy, żeby pokazać to, co udało nam się znaleźć. Coraz nowe eksperymenty w laboratorium z internetem. Niedługo, mam nadzieję, coś uda się stworzyć. Tak. No, sam bazar to jest na pewno temat na osobną audycję. Chciałem dodać, tak, bazar, tak myślę, że będziemy wracać, ale chciałem coś powiedzieć, no żeby tak miło o kolegach. Za chwilę dołożę, ale spokojnie, bo myślę, że, i tu już mówiąc poważnie, że Jacek po prostu stworzył dokumentalistykę. I teraz ja nagle patrzę, przeczytałem dzisiaj, przygotowując się do audycji, przyjrzałem sobie tą książkę, że spowodował niesamowitą historię. To jest książka, która nas przerasta. Myślę, że ona więcej znaczy niż my, kiedy żeśmy ją pisali. Jak ja ją teraz przeglądam, to nagle do mnie to dotarło, że Jacek stworzył bardzo interesującą dyskusję, która jest strasznie obecnie w Polsce, a może nie tylko w Polsce, może w Europie nawet, że tak górnolotnie powiem, brakuje. To znaczy w tym szaleństwie, w tym obłędzie, w tym, gdzie nie ma się kiedy zatrzymać i naprawdę pomyśleć, kilku ludzi, to z bardzo różnych środowisk, bo nie jest to tylko nasza uczelnia, ale to jest również Instytut Badań Literackich, profesor Ziątek z tego środowiska pochodzi, ludzi spoza naszego kręgu, że stworzą naprawdę bardzo interesującą, ważną rozmowę o tym, czym są media, jakie są, jakie mogłyby być. Bo mówi się, a to takie utopie. Ale myślę, że budowanie interesujących społecznie utopii ma ogromne znaczenie po prostu pobudzające życie intelektualne. Ja nie pamiętam, a pracuję 17 lat na uniwersytecie, nie pamiętam sytuacji, kiedy środowisko wytworzyło interesującą myśl. Ja myślę, że ta książka tą myśl, oczywiście początkowo, bo to wszystko wymaga dalszej pracy, ale naprawdę iluś ludzi mówi i interesuje się tymi samymi problemami, tymi najważniejszymi istotą tych problemów, bo mówiąc krótko, antropologia mediów, czyli ta katedra, która nas łączy, to jest szalenie ważne pytanie. I nie tylko tutaj, że tak powiem, u nas w studio, nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, nie tylko w Polsce, ale myślę, że to, co będzie z mediami i kim my będziemy jako dziennikarze, to jest szalenie ważna historia. Mówimy, moim zdaniem, ważne, ciekawe, interesujące rzeczy. No i to... Marko, może powiedzmy sobie jakby jedną rzecz, bo ta książka opisuje pewien rodzaj podejścia do reportażu i takim podejściem jest powieść polifoniczna. Okay? Zgodzimy się co do tego? Tak. Powieść polifoniczna polega na tym, że bardzo wiele osób, właśnie tak jak między innymi Leszek, tak, czy inne osoby, które Marek katował przez wiele miesięcy, zmieniające się też roczniki, pracuje nad wydobywaniem od bardzo wielu innych osób opowieści, skrawków, wspomnień, tych różnych rzeczy, które składają się na takie codzienne życie, i z tego budowane jest, montowana jest powieść reportażowa, która opowiada jakąś historię zbiorowości, ale za pomocą pojedynczych osób. Tak? Czyli to jest tak, jakby były pojedyncze głosy wypreparowane i które składają się w taką mozaikę wspólnego opowiadania. Czyli nie ma takiego narratora, tak jak u Kapuścińskiego, że on jeździ i mówi, co on tam zrobił, co on, jak kogo wysłuchał i tak dalej. Tylko tutaj jest pewien rodzaj reżysera tekstu, który jest w stanie te wszystkie głosy w taką polifonię ułożyć, i one wszystkie razem opowiadają tę samą historię, a jednak zachowują swoją stylistykę, swoją perspektywę, swoją odrębność, tak? Więc to jest taki paradoks współistnienia tych ludzi w takiej zbiorowości, co wymaga olbrzymiej pracy. No i właśnie dlatego patrzę na Leszka i kiedyś był świeższy, teraz po tych 5 latach wyglądał nam mocno zmarnowanego, bo po 5 latach na bazarze. Za 22 w nocy, nie wiem jak państwo się czują z tymi treściami, które do państwa płyną, bo już samo hasło Laboratorium Reportażu może być trudny reportaż, można sobie zadać pytanie, co to jest. Jak pada hasło powieść polifoniczna, no to już w ogóle może być strasznie, więc no, rozumiem radość związaną z faktem, że książka wyczekiwana się wreszcie ukazała, ale no powiedzmy, dla kogo ta książka jest? Ja myślę, że dla nas, to są takie dwie płaszczyzny, że dla nas wewnątrz to są spotkania, to jest refleksja, to są książki właśnie naukowe, wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego wydało książkę. Natomiast czytelnika to nic nie powinno obchodzić, no chyba, że jest takim, ma taką obsesję jak my, no to nas to połączy. Ale czytelnik powinien to po prostu czytać. Dzieje Bazaru Różyckiego, czyli co to jest za książka, bo mówię o jednym z przykładów tej polifonicznej powieści, bo ich jest oczywiście więcej było i ciągle mamy w planach kolejne. Ale że to jest po prostu opowieść o przedmieściu, bo którą interesowała się część pisarzy, socjologów, prawda, o pewnym stylu życia, o jego wielkości, upadku i próbie zmartwychwstania. Normalna powieść jak Lalka Bolesława Prusa, no, przepraszam za megalomanię w tym porównaniu, ale po prostu powieść, która trwa 100 lat, ma bohaterów pierwszoplanowych, drugoplanowych. Jest ciekawa, ponieważ jest opowieścią o Polsce z punktu widzenia pieniędzy, robienia pieniędzy. Myśmy zawsze musieli ojczyznę zbawiać i o wszystkim zapominać, a zwłaszcza no, nie wypadało mówić o pieniądzach. Natomiast to jest opowieść o ogromnej frajdzie zarabiania pieniędzy i o niezależności, jaką dają pieniądze. Prawda? Ona zwraca pewne poczucie godności wszystkim w Polsce, którzy przez lata byli uciemiężani, prawda? Nie mogli rozwijać inicjatywy firm, nie było prywatnej inicjatywy. To jest pewien rodzaj społecznego wynagrodzenia. A jednocześnie książka do czytania. To tak, ponieważ tam, nie wiem, 300 osób opowiada tą książkę, więc jest po prostu zapis pewne, czy miasto może opowiedzieć historię. I tam całe miasto opowiada historię. Niezwykłą, bo to jest po prostu, opowiadają stróże nocne, opowiadają ci, którzy handlują, opowiadają policjanci, opowiadają prostytutki. No po prostu całe miasto opowiada historię bazaru. No bazar jest synonimem życia, więc to jest jakby o życiu samym, a jednocześnie no z pewną taką metaświadomością, że z tych kawałków wyłoni się jakiś obraz. No ja napisałem tam, że z tych dziesiątków postaci twarz Boga się wyłania. Nie wiem, czy nie przesadziłem, ale tak myślę o tej książce. Żeby państwo się do końca nie pogubili, ja powiem, że teraz Marek mówił w tym ostatnim fragmencie wypowiedzi o drugiej książce, o książce, na którą jeszcze ciągle czekamy, czyli książce, która podsumowuje owych 7 lat pracy nad dziejami Bazaru Różyckiego. Tak, no bo ta, która wyszła, jest po prostu refleksją teoretyczną i naukową. Tak. Ale ona dotyczy między innymi bazaru, prawda? Tak. Bo my piszemy książkę o bazarze, a jednocześnie ileś artykułów naukowych o bazarze. Mi przyszło tę książkę jeszcze w formie szkicu analizować i w tej naukowej publikacji jest... Czyli Laboratorium Reportażu Metoda, Praktyka, Wizja. Dokładnie. Jest tam analiza mitu Bazaru Różyckiego na podstawie naszej powieści. I to jest jeden z rozdziałów. Tak, i jest to też opowieść o tym, czym jest tak naprawdę to, co robi Laboratorium Reportażu. Jest to pewne zbieranie tych opowieści, opowieści mówionych, setek ludzi. No, ale też fotografii na przykład. Też fotografii. Nagrań, tak, rysunków, filmów. W przyszłości też również multimediów, nagrań również z Polskiego Radia, które wykorzystamy w internecie, ale na takim podstawowym poziomie jest to po prostu wielkie skupisko pamięci zbiorowej społeczności. Już w latach 60. Porównywano pamięć zbiorową do mitu, że poprzez pamięć zbiorową mówi się o tym, jak powinno wyglądać dane społeczeństwo, normy jego postępowania, i w ten sposób próbujemy też spajać tą społeczność, ponieważ bardzo trudno jest dzisiaj namówić wszystkich, żeby usiedli do jednego stołu i porozmawiali. Natomiast my, dzięki tej iluzji, że te wszystkie osoby, które opowiadają w naszych książkach, siadają przy tym stole i opowiadają swoje historie, tak naprawdę się nie spotykając, my zbieramy te historie i je ustawiamy obok siebie, tworzymy taki dialog, niekończący się dialog, który mam nadzieję jakoś szuka punktów wspólnych na naszej społeczności. Ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. Po co jest w ogóle ta książka? Dlatego, że bardzo wiele... Teraz mówimy o książce Laboratorium Reportażu, metoda praktyka. Tak, już się nie pomylili. Czyli ta naukowa, która wyszła. Otóż wiele jest takich amerykańskich szkół, uniwersytetów, jakichś, którzy parają się dziennikarstwem i mówią, my to tak robimy, a my to tak, a my docieramy, a my głęboko, a my jakoś tam. I teraz... Rzeczywiście w Laboratorium Reportażu jest tak, że nie chodzi o zrobienie po prostu reportażu. Oczywiście to każdy powinien umieć to zrobić po swojemu, i tutaj mieliśmy ciekawe te podejścia, między innymi Beatę, czy między innymi Oli, którą słyszeliśmy, ale też jest taki element pracy zbiorowej, taki nad oral history, który przekazuje właśnie coś więcej niż same te głosy, tak? Czyli tworzy pewien mit społeczny, w którym zawarte są te wszystkie postawy i pewien rodzaj jakiejś takiej metafizyki się z tego wyłania. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego, co ta książka próbuje uchwycić, tak? W jaki sposób ta powieść polifoniczna działa, bo ona już wiele rzeczy było robionych, bo było i Lichtenstadt Ghetto, i Auschwitz, i czyli to jest ta metoda, sekta, której używamy do badania różnych zjawisk, różnych obszarów. I do przekazywania, prawda? I tutaj ona, i książka mówi o tym, o perspektywie takiej filozoficznej do tego, tak? Czyli jak z perspektywy filozofii wygląda podejście do takiej metody, czy tego, co ta metoda nam przynosi. Później z perspektywy jakiejś takiej dialogicznej, czy to jest realnie dialog, czy to nie jest dialog, no to naukowcy lubią takie rzeczy. Ja na przykład krytykuję, staram się skrytykować tą metodę, że to w ogóle może tak, jakie tam są błędy w tym wszystkim, czy jakieś zakłamania może. To słabo mi to wychodzi, bo ja lubię tę metodę, ale uważam, że taka krytyka była potrzebna. I parę jest takich elementów właśnie, które mówią o tym, i co dzięki tej metodzie wydobywa się więcej niż sama historia. Czyli to, co Leszek mówi, że pojawia się jakaś taka mitologia tego bazaru, która z jednej historii by nie wyszła, a z tych wszystkich 300 wychodzi. I parę takich ciekawych rzeczy w tej książce jest, które mówi o tym, co się dzieje, kiedy pracujemy na bardzo wielu tekstach, bardzo długo i tworzymy taką mozaikę, taką żywą mozaikę tych ludzkich głosów. Tak? I o tym jest ta książka. Ja jeszcze chciałbym słowo wyjaśnienia. Mówimy o książce Laboratorium Reportażu Metoda Praktyka Wizja. Była mowa o bazarze, czyli o kolejnej książce, która powstaje. Ale ta półka z napisem Laboratorium Reportażu liczy już kilkanaście pozycji, czyli... No tak, przedstawień teatralnych, różnych rzeczy. No nikt o nas nie mówi, nie pisze. To właściwie jest jedyna audycja, którą państwo słuchają, kiedy w ogóle o tym mówimy, bo mówiąc krótko, poza tym miejscem niespecjalnie, że tak powiem, byliśmy przez całe lata nagłaśniani, ale co innego jest ważne. że właśnie nie istnieje krytyka, poważna krytyka, interesująca, twórcza krytyka dotycząca literatury faktu. Jacek oczywiście ma inny światopogląd. Myśmy prawie z niczym się tak naprawdę bardzo się różnimy, a jednak to dzięki jego artykułowi, dzięki jego krytyce, że podważa, co jest rzeczywista krytyka. To jest taka krytyka, którą Mizikowski uprawia, że ona mi coś daje, że to jest to, że się coś robi. Jednocześnie kilka osób teoretycznie się nad tym pochyla i nawet no, po prostu jak nas chłostają, to z taką, czujemy, że nie chcą nam zrobić krzywdy i to nam szalenie pomaga, bo to bardzo łatwo się wypaczyć, a robimy w czymś takim, co jest twórczością zbiorową. Naprawdę, to jest książka głęboko, głęboko zbiorowa. Znaczy, ja jakoś książki, mieszam w tym kotle. Ale mówimy o książkach polifonicznych powieści. Tak. Że mieszam w tym kotle, tak. No, nie o te ostatnie, tylko nie te, które jak Baza Różyckiego, prawda? Mieszam w tym kotle, ale ona powstaje dzięki dziesiątkom studentom, no trzecie pokolenie, bo ludzie pracują w dwie osoby, w trzy, ale my mamy naprawdę obsesję, pracuje 300 osób nad książką. No i tego nie wiem, to Kapuścińskiego pytałem, mówię, słuchaj, no ty jeździsz po świecie, czy słyszałeś, żeby ktoś coś takiego robił? On mówi, wiesz, nie, tam dwie osoby, trzy, a to coś takiego. Ale nie to, że my robimy coś nowego. W humanistyce nie wiem, czy istnieje to pojęcie, no po prostu jak się mówi, że się robi coś nowego, to znaczy, że się czegoś nie przeczytało. Więc pewnie to się gdzieś robi, ale to, że krytycznie towarzyszy utworowi pod tytułem reportaż takie głosy krytyczne, naukowe, jest wyjątkowym przywilejem. I to nas bardzo rozwija. Jesteśmy sobie potrzebni. Znaczy, po co jest krytyka? Że dzięki temu, jak oni nas krytykują, prawda, to my do czegoś docieramy. My dzięki temu, więc to jest bardzo ważny taki moment intelektualny. I tą grupę osób w Katedrze Antropologii Mediów, ona została początkowo zbudowana. Czy my to wykorzystamy, czy to zmarnujemy, to oczywiście nikt dzisiaj tego nie wie. Ale powstała bardzo interesująca sytuacja, którą moim zdaniem autorzy książki o laboratorium reportażu teoretycznym sobie nie zdają sprawy, że przekroczyliśmy pewną barierę dźwięku, no przynajmniej w naszym kraju, gdzie nie istnieje poważna krytyka dotycząca literatury faktu. Więc ta książka jest krytyczna, to znaczy ona zajmuje się na poważnie tymi problemami. Jeszcze jedno, bo jest tutaj Leszek. No po prostu on jest przedstawicielem właśnie osób, które piszą prace magisterskie, dojrzewają, zaczynają życie zawodowe, ale takich osób tam jest więcej, które zostają kadrą u nas na uczelni, a zaczynały studia z nami. Więc to jest pewna ciągłość. W kraju, w którym się wszystko zaczyna ciągle od początku, no my od 17 lat jednak coś kontynuujemy. Mamy zachowaną pewną ciągłość, która jest ogromną wartością. No. I jedną rzecz tylko powiem. Dlaczego ta krytyka jest potrzebna? Bo trzeba gdzieś umiejscowić reportaż pomiędzy taką refleksją jednego człowieka, czy to będzie Hanna Kral, która opisuje w trzeciej osobie tego bardzo blisko tego bohatera, czy to właśnie Kapuściński, który mówi o tym, jak on podróżuje tam i ówdzie, czy taką refleksją historyka, który mówi tak jest, tu są źródła i to jest jego perspektywa, prawda? I teraz albo mamy opowieść o wspólnocie jakiegoś historyka, albo mamy opowieść tak zwany głos świadka, a gdzieś pomiędzy tym jest reportaż właśnie tej powieści polifonicznej, gdzie mamy i tego świadka, i tą historię wspólnoty. I to jest coś wyjątkowego. I gdzieś warto jest umieścić to na takiej mapie, co to jest za gatunek, w którym my jednocześnie mamy i jednostkę, i wspólnotę. Tak razem, tak? Tak, takie migotanie następuje głosów. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z panią Krystyną Oleksy, która była dyrektorem Muzeum Oświęcimskiego. Ja przyszedłem do niej i mówię, wie pani, bo my chcieliśmy jakby opowiedzieć historię Oświęcima głosami esesmanów i więźniów tylko i wyłącznie. Czyli wykorzystać całe archiwum, 3500 relacji. Mówi, proszę pana, wie pan, ja tu pracuję tyle lat, gdyby to było możliwe, to my byśmy to dawno zrobili. Więc no to jest miłe, że pan tutaj chce przywieźć dziennikarzy. Jeżeli pan z nimi będzie na terenie muzeum przez 2 tygodnie, to ja wierzę w to, że to warto. Ale wie pan, to jest niemożliwe. Zmontowaliśmy pierwszy fragment Europy według Auschwitz. Ja dostałem od niej piękny list od pani Krystyny. Ona napisała, proszę pana, chcę pana przeprosić. To jest możliwe. To jest możliwe. Możliwa jest kronika Auschwitz opowiadana tylko tym, co widziały ludzkie oczy. SS-manów, katów i ofiar. To jest możliwe. Także ja panu tutaj, no, zawsze, jak tylko będziecie chcieli przyjeżdżać, to po prostu my jesteśmy otwarci. I powiedziała, i to zdanie, które pamiętam do dzisiaj, bo ona powiedziała, proszę pana, to co pan, to czytam teraz, tyle lat kontaktując się jako dyrektor, prawda, z tymi materiałami źródłowymi, z relacjami, to jest coś nowego. To jest coś pomiędzy pracami naukowymi, a wspomnieniami więźniów. To jest coś nowego. Tego nie było. No ale w wyniku tej reżyserii, o której mówił Jacek, w wyniku tego montażu, którego się dokonuje na tych tysiącach relacji, rodzi się nowa jakość, tak? Tak to no można szukamy zrobić. Jej, no mój Boże, no za chwilę będziemy mieć w przyszłym tygodniu zebranie, gdzie autorzy dostaną pierwsze egzemplarze książki, bo tą świeżynkę przyniesiemy oczywiście najpierw do Trójki, żeby Trójka była najlepiej poinformowana i pierwsza, żeby nikt w Polsce tego nie wiedział i nie miał, to byśmy przynieśli, ale autorzy książkę jeszcze nie dostali, więc wręczamy książkę i myślę, że zanim zaczniemy pić wino, to zadamy pytanie, no co wynika z tego przygotowania? I coś z tego, czy jest jakaś przyszłość, czy to jest koniec tej drogi? Ale powiedz, ile lat to trwało, zanim to powstało? No, pracuję w laboratorium od 2000 roku, więc 17 lat, bo to prosto obliczyć, prawda? Nad Auschwitz ponad 10, 7 lat zajęło nam baza Różyckiego. Można powiedzieć, panie, to nie jest reportaż, to jakaś scheda historyczna. Wszystko to nieprawda. Pamiętam, żeśmy się zajmowali i zajmujemy się do dziś Oświęcimem. Cała seria się nie wyszła. Mam nadzieję, że wyjdzie. Mam nadzieję, ciągle w to wierzę. Że wszyscy mówią, taką ramotą się zajmuje. Przecież wszystko już powiedziano. Oczywiście to jest nieprawda. Ja mówiłem wtedy, że to jest książka, która jest bardzo przyszłościowa, bo to jest o innym. Hitler walczył z innym. Byli Żydzi, byli Cyganie, potem mieliśmy być my, a potem cała reszta. Prawda? Dzisiaj też jest problem z innym. To są te łodzie, które wyrzucają, prawda, ludzi z Europy. To jest bardzo skomplikowany problem. Nie chciałbym, żebyśmy to weszli na publicystykę, tylko żebyśmy trochę z lotu ptaka na to spojrzeli. Ale to jest problem innego. Co my z tym innym w Europie zrobimy? To jest strasznie ważny problem. Teraz pytanie, to się naukowcy powinni tym zajmować, politykę? To jest nieprawda. My, dziennikarze, powinniśmy nigdy nie odpuścić tego, co jest żywym dokumentem, co jest jednak blisko tego, co ja nazywam zawsze znaczeniem, prawdą i istotą jakiegoś problemu. Laboratorium reportażu, metoda, praktyka, wizja. No może o tę wizję zapytam jeszcze na koniec, bo mamy ostatnie minuty naszego spotkania. To nie wiem. No ja po prostu mam wielką satysfakcję, że pracuję w zespole na dokumentalistyce w laboratorium i ze studentami. Wielką satysfakcję pewnego typu zrozumienia wokół tego, że rzeczywistość jest jakąś niewyobrażalną tajemnicą. Że dziennikarstwo jako narzędzie poznania to jest rzeczywiście jakby nasze wyzwanie i myślę, że ono jest ogromną wartością, że jak mamy te momenty takiego kryzysu, prawda, że czasami naprawdę nie chce się wstać rano. Kłopoty ze wstawaniem, Hanna Kral napisała taką historię, prawda? Więc mamy kłopoty ze wstawaniem, to ta nasza praca nam pomaga wstawać. No i dopóki to istnieje, no to co tu mówić więcej? Dopowiem, bo myślę, że warto jest tak jednym zdaniem powiedzieć. Ta wizja jest taka, żeby szukać punktów wspólnych. Bo my trochę się tak rozdrabniamy, dzieląc Polaków na kawałeczki, tak tnąc ten obrus pomiędzy nami na takie różne drobne fragmenty i eksponując różnice, a uważamy, że jest dużo różnych takich punktów, które są wspólne i chcemy w laboratorium reportażu grać w taką grę połącz punkty. Także coś pomiędzy ludźmi jest i chcemy odtworzyć te figury. No a nasi absolwenci co powiedzą? Co państwu dało spotkanie z laboratorium? To jest też piękne, że generalnie dąży się do jak największego obiektywizmu w tych naszych pracach, że to nie jest tak, że jest ten reżyser tekstu i on ma jakąś wizję, a to będzie książka na przykład o innym, czy o pieniądzach. On po prostu dostaje ten nieociosany kawałek drewna, którym jest materiał zebrany przez tych wszystkich studentów, no i widzi, ten mówi o tym, tamten mówi o tamtym. I nagle to się układa, te klocki się układają w jakąś całość. Okazuje się, że o pewnych sprawach mówi się więcej, o pewnych mniej. I to właśnie z tego materiału obiektywnie wychodzi, o czym on będzie. Oczywiście reżyser ma prawo trochę tym materiałem manipulować, tu przyciąć, tam wyciąć, bo oczywiście to była dłuższa wypowiedź i inna była intencja mówiącego, niż to ostatecznie zostało spreparowane. ale no właśnie ta różnica pomiędzy tym obiektywnym obrazem, maksymalnie obiektywnym, bo zmultiplikowanym przez różne punkty widzenia, a tym obrazem subiektywnym, kiedy przychodzi jeden reportażysta i sam opisuje to, co widzi. To mi dało właśnie, żeby dążyć do tej prawdy, nawet jeśli ona nie zawsze jest prawdą, tylko jakimś wyobrażeniem czyimś. Czyli warto było się otrzeć. Warto, zdecydowanie. Pani Beato? Dla mnie było odkryciem wielorakość formy. To znaczy, że poszłam tam po reportaż pisany, po reportaż radiowy, a okazało się, że poznałam opowiadanie, poznałam dramat, poznałam film, fotografię i to było fantastyczne, że można na różne sposoby mówić o tym samym temacie. To na pewno plus ta krytyka, czyli to, że robiliśmy pewne rzeczy razem, że czytaliśmy jakiś tekst, że słuchaliśmy naszych prac wspólnie i odkrywaliśmy kolejne możliwości, tak? Że ta zbiorczość dawała feedback. Bardzo dziękuję Państwu. Od mojej lewej pani Beata Kołakowska, pan dziękuję Leszek Nurzyński, pan Marek Miller, Jacek Wasilewski. No i zapraszamy na kolejne spotkanie w Laboratorium Reportażu w Trójce. Do usłyszenia. Janusz Deblesa. To promocja.